Як ты грымела, як бабахала мая рабінавая ноч, стакрылы вецер дола блахаваў і вобзем кідаўся на ўзбоч. Як быццам тоўш нябёс валілася, трашчала так над галавой, і толькі сэрца весялілася, з дранцвення скінуўшы павой. Маланкі бліскалі і мігцеліся, як стрэлы жыхалі здалёк, і не згадаць, куды ён цэліўся, сляпы разгневаны стралок. То залатымі дратаванкамі крамсалі неба ў шыры ўдоўж, і як прышпораным маланкамі ляцеў лавінай гулкай дождж. Нібы дзяцюк, якога здалечы да мілай сцежкі прывялі, ён упіваўся, прыпадаючы у вусны смяглыя зямлі. Калі б ты знала, ноч грымотная, як дыхаць стала мне валіней, якой задухі вязь моцная пашкуматала ты ўва мне. Прыйдзіш растайнаю гадзінаю, як дазіхцяць маланкі воч, і грымні песняй лебядзінаю мая рабінавая ноч.